दोस्त बन बन के मिले मुझको मिटाने वाले, मैंने देखे हैं कई रंग बदलने वाले। दोस्त बन बन के मिले मुझको मिटाने वाले। तुमने चुप रह के सितम और भी ढाया मुझ पर, तुमसे अच्छे हैं मेरे हाल पे हंसने वाले। तुमसे अच्छे हैं मेरे हाल पे हंसने वाले। इखलाक के हाथों ही बिका करता हूँ, मैं तो इखलाक के हाथों ही बिका करता हूँ। और होंगे तेरे बाजार में बिकने वाले। आखिरी बार सलाम दिल मुस्तर ले लो, फिर ना लौटेंगे शबे हिजर के रोने वाले। दोस्त बन बन के मिले मुझको मिटाने।